จังหวัดเพชรบูรณ์ภูทับเบิกภูทับเบิกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตรซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิประเทศมีความงดงามเป็นที่กล่าวถึงเป็นความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดปีสิ่งที่น่าสนใจในภูทับเบิกคือชมทะเลหมอกชมไร่กระหล่ำปีเขาตะเคียนโง่เขาตะเคียนโง่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเขาค้อที่สามารถชมทะเลหมอกได้รอบทิศแบบ360องศาพร้อมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าจากจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่สามารถมองเห็นวิวทิวเขาอันสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่เขาย่าที่มีรูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจิรวมถึงพื้นป่าของเขาค้อและเส้นทางถนนที่ทอดยาวมาจนถึงจุดชมวิวที่อยู่เบื้องล่างอุดทุ่งแสลงหลวงทุ่งแสลงหลวงหรือที่รู้จักกันดีในนามทุ่งหญ้าสวรรณาแห่งเมืองไทยเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินมีป่าหลายชนิดและสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อวันที่7ตุลาคมพ.ศ.2502ป่าทุ่งแสลงหลวงและป่าที่อื่นๆในจังหวัดต่างๆได้รับการก่อตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีสภาพธรรมชาติและสภาพลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้สัตว์ป่านานาชนิดซึ่งมีสถานที่ที่เหมาะแก่การไปเที่ยวสถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานทุ่งแสลงหลวงทุ่งนางพญาทุ่งโหนนสนทุ่งแขวนแก่งวังน้ำเย็นขี่จักรยานชมทุ่งหญ้าสวรรณาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งตระหง่านอยู่กลางอ้อมกอดของขุนเขาที่มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสีถ้วยชามเบญจรงค์มุกลูกปัดพลอยแก้วแหวนหินสีตลอดจนเซรามิกหลากสีสันมาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงามตั้งแต่เสาผนังพื้นบันไดภายในวัดมีเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์และพระพุทธรูปสีขาวซ้อนกัน5องค์ Blue Sky Garden สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ The Blue Sky Garden เขาค้อสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษท่ามกลางขุนเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Blue Sky Resort เขาค้ออีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสวนสวยอยากหามุมถ่ายรูปหวานสไตล์เจ้าหญิงเคียงคู่กับดอกไม้และดอกหญ้าพริ้วไหวแถมช่วงไหนฝนตกจะได้พบกับสายหมอกบางได้บรรยากาศโรแมนติกชวนฝันเป็นอย่างมากสำหรับการเข้าชมเสียค่าเข้าชมคนละ100บาทโดยสามารถซื้อบัตรได้บริเวณหน้าทางเข้าเมื่อเข้าไปด้านในสวนจะพบซุ้มประตูไม้เลื้อยที่ประดับประดาไปด้วยพันไม้และดอกไม้หลากหลายสีสันทุ่งกังหันลมเขาค้อทุ่งกังหันลมอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงามตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อจะสามารถมองเห็นกังหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายเนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูงบนระดับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตรตั้งงานบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่350ไร่จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกล